Sam Boy. Bueno, baixamos un pouquiño a música. Vale. E vámonos ir á Costa da Morte. Vale. Hoxe por uns minutos vamos a ser, pois... Camiantes. Trasques. Anda. Vamos a ser que non sei se son trasnos ou algo así. Vamos no, a ser trasques. Vale. O sea, quen saudamos por uns minutos. Vamos, o señor díxome que... fin, trasque. Vale. Señor Trasque, que é o que leva todo isto e tal. Se nos quer dicir o nome, pode dicilo. Vale. O seu nome é real. Vale. Cucu bautizaron, digo eu. Vale. Vamos darlles boas tardes. Boas tardes, señor Trasque. Moi boas. Moi boas tardes. Que tal aí pola Costa da Morte, mal chamado Costa da Morte? Pois agora mesmo camiñando. Camiñando, moi que ben, eh? Ten moito que ver... Un viazo tremendo. Sí. Punta Buitra. Muy ben, estupendo. Vostede é un dos que te levan adiante ou axudan a levar adiante esa ruta tan interesante ou polo menos esa proposta de Camiños dos Faros, non? Sí, bueno, son como os 4 amigos que salimos de Malpica un día, dicemos se hagamos capaces de unir Malpica con Fisterra pola beira do mar e comenzamos a andar e unimos. Uh-huh. E dicemos, se nos preguntamos ou contamos ou... O guardamos o segredo, decidimos contalo e se armou. Armouse. Ven a facer este camiño, pois, xente de todo o mundo. Sí, señor, hombre, sí, non hai mío. Hai que darlle... Hai que darlle pulo, hai que... Sí. Fin, que toda a xente o coñezca. Pero hai unha das cousas que vostedes piden. Piden que os que fagan esta ruta un máximo de respeto á natureza. Sobre todo respeto. Hai moitos, supoño que xa empezarán, porque como a ter, non sei, que papeleiras, sitios onde poidan pois, tirar, non sei, o papel do bocadillo, todo isto, unha botillinha d'auga, e todo isto, porque sempre hai que levar algo encima. Sí, bueno, o mellor que pode facer a xente é meterla na mochila e levarla para sí. Outro sitio, pero sí que hai, tamén hai papeleiras, xa temos marcadas. Ah, moi ben. Polo xeral, los camiñantes ou os senderistas sí, xa teñen bastante, respetuosos, xa sí. Teñen bastante asumida esa, pues, esa mínima sí. Utilización dos recursos para que non molesten nin impidan facer. Bueno, en realidade, o que vostede nos está a mostrar ou que nos dice é que o Camiño dos Faros ten moito que ver con Malpica e Fisterra, non? Ten moito que ver ca Costa da Morte, é dicir, máis Costa da Morte que o Camiño dos Faros que recorre os 200 km de costa un a un. Sí. Sí. Pouco hai. Sí, sí, vale. Sí. Cantos camiño todo. 200 km, que hai que bueno, por ustedes recomendan facelo en 8 etapas, non? Pero sí. Que cantos faros se atopan por neste pues, percorrido. Se recorren 7 e se sí. Ve un octavo que é o das Sisargas desde lonxe. Desde lonxe, sí. Por Sisargas, Nariga, Roncudo, Roncudo, Laxe, Pilán, Xía, Touriñán, Fisterra. Sí, Roncudo, donde salen os vos percebes, non? Sí. Coido que en cualquier esquina, non? Sí, da costa. Aquí salen percebes por todos os lados. Venga por eles, é un problema. Trasquimel. Bueno, bueno, seguimos chamándote Trasqui, logo entón. Sí, hai que aquí neste proxecto, desde o principio, sempre fomos todos trasnos, sí. E todos somos Trasqui. Moi ben. Moi ben, estupendo. Trasnos que... Bueno, aportanlle a todos os que queiran meterse nel. Hai unha páxina, non? Que se chama camiñodosfaros.com. Sí, nós desde a asociación temos esa páxina onde tens toda a información. Tens mapas, perfis, toda a información de contenidos, máis de 5.000 fotos. Sí, sí, sí. Vídeos, é decir. E recomendacións tamén, non? Recomendacións, todo o que necesitas para facela. Sí. Bueno, señalizada con puntos frechas verdes. Sí, sí, sí. Vale, entonces están aparte tan señalizados como pode estar o Camiño de Santiago, non? No, Non, non tanto, porque estamos en proceso de homologación e señalizado o mínimo posible. Sí, sí. Estamos en proceso de homologación como ruta de gran recorrido e estará señalizada, ben. Vale, entonces, hai que tirarlle das orellas ou por lo menos pedirlle... Administración, non? Pedirlle a eso, a certas institucións que se poñan a andar e que estean con vos... Con Nunca mellor dito que se poñan a andar, non? É que se poñan... Eso. No, a ver, administración e outros estamentos, que non sempre a administración fai falta para poder darlle valor a todo o que estades a facer, é dicir, a mellor hasta unha propia... Acabar escuchando que o círculo de homologar e demais, e que é preciso que estén os concellos... Aí está. ...alocados e máis xente, senón... Concellos... Concellos e seguramente algún tipo de aloxamento e algún tipo de restaurantes que ofrezan comida e demais, que por posto que eso tamén axuda a que o camiñante poida ter uns servicios que poida aproveitar nun momento determinado, non? Sí, sí, hai empresas que este camiño veulle perfecto, empresas que a este camiño veulle perfecto tamén. Tanto sí, un como outro. Exactamente, tanto alugamento, que é dicir, hoteles ou casas rurais ou vivendas e tal, como tamén transporte, que tamén é importante polo feito de que, se en un momento determinado, pois despois de camiñar, pois un pé non está, como digo, posto que un resbalón tamén o pode ter calquera por momento que camiñas e saiba, pois tamén o transporte ou polo menos os medios de comunicación que esteñan... certo, para poder aproveitalos. Eu, por exemplo, os autocares Pedro Pombo tiñan que botar un poquinho de manga aí neso, non? Eses botaron, xa botaron cando tiñan que botar e siguen botando. Así me gusta, así me gusta. Así me gusta que sigan aí. A ver, eu poño por exemplo ese por o feito de que é unha empresa. Todas as empresas, mira, fixemos agora un fan trip. Sí. Foi traer a 8 europeus a presidente da Federación de Senderismo Europea e a 8 europeos máis por 4 días aquí. Todas as empresas colaboraron e nos saliu prácticamente a coste cero. Tamén outras cousas que podedes tamén intentar valoralas na asociación ou os colaboradores que traballan, facer algún evento a nivel nacional ou a nivel internacional, a nivel europeo, feito por exemplo unha marcha en bicicleta de montaña para dunha de ruta determinada, unha ruta cativa, tampouco que sea xa, pero o feito de que se monte aí nunha parte do camiño sería tamén darlle publicidade. Estamos traballando nel. Eso é. Estamos traballando de facer de sendeirismo, máis que de BTT, de sendeirismo. Que o camiño realmente en BTT se pode facer o 50%. E esta xente que ven de fora, por exemplo, porque temos entendido que ven xente de fora, todo isto, cando ven esos atardeceres, esa caída do sol, todo iso, que é o que dicen eles? Porque están no cabo do mundo. Que é o que dicimos nós? Nos quedamos a boca aberta, non? Pois imagínate. Sí. Sí, sí. E nos quedamos... Entón... É dicir, esta zona é... espectacular en moitos aspectos. Sí, sí. Entón, despois de facer unha ruta con uns paisaxes así, ver unha posta de sol como diste, acaban rematando nun pobo pesqueiro como pode ser Muxía, comendo unha caldeirada, pois xa me dirás ti. Ostras. Porque a vida é o que non é. Sí, señor. Sí, señor. Ou botar un baño na praia de Viñóns. Ou... Sí. Tamén, no, sí. Que teña os pobos estes, é outro... Que teña os pobos estes perfectamente situados para ser final de etapa. Sí. É outro punto este camiño, sin duda. Sí, sí. Porque aí, por exemplo, cando chega a xente e ve esos paisaxes e sintes ese son do mar que te incita a cantar e todo, que xa pon música. O mar pon a súa música tamén. Bueno, escoita unha cousa. O que sí é importante tamén é que teñan lugares ou, polo menos, sitios onde aproveitar a auga. É dicir, que porque a bebida é fundamental nos sendeiros, non? Sí, sí, tamén está marcado nos mapas, está marcado todas as fontes. E non hai problema. É dicir, máis ou menos hai fontes por todos os camiños. E non nesta etapa, por exemplo, que estamos facendo agora... temos a fonte a 10 kilómetros, pero bueno, vamos cargados. Bueno, sí, levar unha botellinha é obrigatorio para todos os senderistas, o sea, sí, que... hai que levarlo sempre. Sí, sí, sí, sí. Eso, ese mínimo, mínimo repuesto hai que levarlo, claro que sí. Recomendades unhas etapas non moi longas, non, que non chequen a, que non pasen moito dos 20 kilómetros ou así. Home, as etapas están divididas, os 200 kilómetros están divididos en 8 etapas. Ajá. Que son 8 etapas con senderista a medio. Son de 8 ou 9 horas por etapa, non son etapas de 4 horas. Sí, porque hai moitísimo desnivel, non? Moitísimo. Hai 5.000 para arriba, 5.000 para baixo, nos 200 kilómetros. Sí, sí, sí, claro, sí, claro. Sí. Hai moito, claro. Porque playa, acantilao, playa, acantilao... Sí, bueno, claro. Os acantilados son complicados de camiñar. E ese proxecto que vos puxestes en marcha, bueno, xa estades buscando forma de que se consolide como é debido, seguro que pode dar algún postiño de traballo, pero os trasnos teñen moito que ver. Teñen moito que ver de que? Os trasnos. En que a organización e a forma de levar adiante é dicir, bueno, pois sementamos isto, puxemos en marcha isto, queremos que teña pois o reconhecemento non somente galego, sino tamén europeo. Home, a verdade é que o reconhecemento está tendo. Non sei o que queremos agora, isto xa non ten volta atrás, o camiño vai existir. Sí. É facelo o máis responsable posible, uh-huh. Implicar ao maior número de xente posible, é que se nere o maior número de postos de traballo posibles. Aí está, é que siga sin perder a maxia, que sí, é importante. Sí, sí. A maxia sobre todo, que non falte. Levades 8 anos, según teño entendido, non? Que? Levades 8 anos facendo a edición dos camiños. Do camiño. No, levamos 8 edicións, pero levamos, a asociación leva 5 anos. O que os primeiros anos facíamos 2 ao ano. Ah, vale. Levamos 5 anos, desde 2003. Sí, está ben. Está ben, non? Colín. Bueno, pois a verdade é que tendes moitísimo traballo por medio. Esta asociación O Camiño dos Faros ten moitísimo que facer para, pero a verdade é que a ilusión non tendes que perdela para nunca, non? Non, en eso estamos. Noso a xente está moi contenta facendo, a comparamos con outras rutas do mundo e e non queda atrás. Nada, claro, nos contentos de que a xente faga, de que isto se consolide. Sí. Teño entendido que ademais tendes unha cousa especial que non todos os camiños teñen, nin todos os que é un contrato con seguro de accidentes, non? Non, a ver, nós cando facemos a ruta con xente, que facemos unha vez ao ano, as edicións esas que facemos, sí, hai un seguro de accidentes, pero eso é obligatorio para calquera que faga unha ruta. Sí. Bueno, pero non sempre o teñen en conta. Sí. Pois é obligatorio. Sí. Xa, pero eu digo, quero resaltalo polo feito de que vos téndelo como unha cousa fundamental para... Sí, hombre, para... claro, sí, sí. Pero de todas formas, mira, levamos 8 edicións, en entre estes... 4 etapas, miles e miles de personas, millóns de pasos, 2 esguinces. Boa, entonces eso non é nada. Por eso, así que con eso digo que sí, todo. Con a venda xa se apaña. Está moi ben, a verdade que sí. Entonces agora, volvemos a repetir, cal é o traxecto que estás a facer agora? Estamos camiñando agora. Sí. Pois agora estamos en Punta Buitra. Estamos vendo Muxía hacia un lado e Touriñán hacia outro lado. E Touriñán a estos lados, sí. Tomar totalmente plato, sí. Vento, un día raro nesta costa da morte. Sí. Hai un día ventoso ou non? No, un día plano. Ti me escoites, estou falando por altavoz. Anda, sí, corcho. Sí. No buitre non hai vento ningún. Perfecto. Pois pues entonces, sí, unha cousa... Moi ben. Esa xente, por exemplo, pasados por xunto aos faros, non? Ahora vamos a pasar por Touriñán, aunque sí, rematamos en Touriñán. Ah. Se queres visitar o faro, podes visitar? Faros aquí só se pode visitar o faro Vilán, e o faro Fisterra cando está aberto. Ahora non está aberto, pero sí. Os dos únicos que se poden visitar, os demais son... Se pode pasar por eles, pero non teñen nada dentro que visitar. No, porque bueno, o faro Vilán, pois eu visitei, no, que está en Camariñas. Sí. E entón, pois... Ahora mismo estamos subiendo. Sí, pues anda que subir. Me parece que son 300 pico de escalóns que hai para subir arriba. Cando baixín abaixo tuve que me agarrar a parede porque te mareas. Ora, é unha cousa preciosa desde arriba, desde ese sitio, desde as bombillas, ver o que é o mar aí, como zumba. Sí. Pois pues está plano, que non se ve ni nada blanco. Sí. Todo azul. Alégrome. Pois moi ben. Bueno, sí, cando baten as olas contra o cantilado, non? Sí. Non se ve nada. Nada. Entón, hoxe está planiño. Está ben. Está. Planiño. Bueno, o camiñante sempre ten bueno, alternativas, pero o que sí é certo é que tamén se lle pode dicir pasando por Malpica ou pasando por Torriñao, pasando por unha zona determinada, podedes ir a tomar pues, peixe ou unha caldeirada ou algún marisquiño en algunha zona determinada, non? Tamén se... Unha carne asada, aquí será por comer, aquí hai sitios é que é outro puntazo desta ruta. Ahí claro. Sí. Además, teñen que comer bastante porque despois hai que facer o camiño, hai que resistir. Sí. Bueno, é recomendable a visita aos bares ou aos restaurantes ou ás casas do pescadores en cada unha das cidades, non? Nós cando facemos edición, que facemos andando os domingos, os sábados sempre facemos unha apretapa que lle chamamos, e facemos unha visita en profundidade a cada unha das vilas estas. Mira que ben. Pescador, onde collemos un pescador e nos explica as artes, onde dan as redeiras e nos explica o seu traballo. É decir, todo o contido que hai a maiores de eses povos. Claro. Porque non é solamente chegar e ver lo que bonito que isto que tal. Hai que conversar un pouquinho con esa xente, como fan as redes, quen son as redeiras, como as cosen, todo eso. Importantísimo, de verdade. Sí. Pero es que tengo cosa, o camiño, aproveitando o tempo bon, é fantástico, pero tamén se suele facer vendo o tempo malo e ese bater do mar, Atlántico, ¿no? contra esas vacas. Tamén se suele demandar, non? Sí, o que pasa é que eses meses normalmente son os meses que cando empeza a chover para, sabes? É moi difícil que collas días que non chova, pero está claro que de xaneiro a marzo, a ciclogénesis, o mar rompendo, aquí é espectacular tamén. Hombre, isto cambia cada 365 días, é un o camiño totalmente distinto aquí. Sí, claro. O, por exemplo, nunca fixen esta pista hoxe como hoxe. Con este día tan tranquilo, tan clariño, o mar de un plato. Sempre a fixen tovendo. O con mar vento, pero está cambiando todos os días. Pues, sí. Posiblemente o vento é o que máis molesta cando vas camiñando. A chuvia, pois, pues, é lógica, ¿no? Pero o vento quizáis é o que máis estorba para un camiñante que ha empezado nas etapas. O que máis estorba cando son as dúas cousas. Chovendo e facendo vento. Que ven perpendicular, sabes, en horizontal. se va subindo e o vento che ven de costas, ainda, aparte que che axuda. Pero se ven o contrario. Claro. Sí. Entonces sí que hai que non vexas, por exemplo, os camiñantes de onde suelen ser máis? Fora de España, de que sitios? De todos os sitios. De todos os sitios. Empezaron sendo de Galicia, despois pasaron a ser de España, despois pasaron a ser de Europa, e agora ser mundial. Pero están vindo de Europa, holandeses, belgas, italianos, o sea, a xente que camiña en Europa. Sí. Acostumbrada a camiñar, a facer seus viaxes de senderismo, que levan 30 anos de ventaxa, polo menos. Sí, claro. Esa xente, a xente que está vindo de fora. Despois, pois todo o mundo, os grupos de Galicia viñeron todos, os grupos de España tamén. O sea, ahora xa coñecen o que queren facer. É unha ruta para facer en 8 días. Está vindo todo o mundo. Porque agora, desde fai un tempo a Praco, pois moi a xente dedícase moito a facer senderismos, a camiñar, e entón pois iso é o que diferencia moito. Tendes algúns monitores, algunhas persoas que tamén axudan para facer o percorrido con guiado. A verdade é que nós temos monitores de tempo libre e demais, pero non temos xente competente coas competencias necesarias para poder levar un grupo de senderismo. Entón, é algo que nós estamos inspirando a xente que é competente para que... Sí. Para que fagan de guía, non? Claro, non somos inspiración de traballos aquí. Sí. Non nos vamos facer nós. Sí. Pero claro que isto é unha saída que pode ter este camiño. Hombre. Exactamente, provocar que se forme unha asociación ou unha empresiña pequena cativa, claro, que faga de guías para as persoas que queiran, para grupos de 15, de 10, de 8, e iso pode ser, pois, o que ti dís, un postiño de traballo medianamente remunerado. Sí, claro. Sí, é que lle dá calidad ao camiño. Hombre, claro. Un nivel que faga de guía... de la calidad. Claro, que é o que vosotros buscades, que haxa alguén que poida facer isto. Claro, nos buscamos sempre esa historia de colaborar, de buscar cousas que lle den valor añadido ao camiño e que creen trabajo para esa persona. Sí, porque aparte de eso, non é solamente, pois, explicáis máis que hai lendas, hai moitas cousas que poden ir explicando a vez que van facendo o camiño. Eso nas aquí, con alguien que sepa xeoloxía, biología, catro cousas vais, podes estar unha tarde nun quilómetro. Sí. Porque aquí hai de todo. Claro. Aquí hai de todo. A verdade é que si eso se chegara a claro que serían os concellos ou polo menos parte dos algúns dos concellos que se podían implicar para decir, temos tres ou catro guías e son capaz somos... Os concellos máis ou menos están implicados. Pero estamos aí, date conta que é algún proxecto moi xoven e que son os concellos, unha diputación, unha xunta, costas, medio ambiente. Sí. É unha festa. Sí. As administracións, hai miles, entón. Non somos amigos, entón. Sí. Estamos en ero. Porque pódese dicir que Galicia garda grandes tesouros. Sí. Sobre todo en esa costa. Nesa costa. Garda moitísimas cousas, que están deseosas de salir, como diríamos, ao aire. Escoito unha cousa, entonces tendes como asociación tendes algún sitio onde os interesados poidan poñerse en contacto con vosco para pedir información ou para pedir que vos estamos dicindo agora mesmo, non? Que estamos falando aquí en público que poden ver as rutas e os hoteles, as casiñas que por ali poden aproveitar, non? A mellor maneira é entrar na páxina web. Sí. www.caminodosfaros.com. Sí. Aí está toda a información, todo o que che contaba, mapas, perfiles, contidos, fotos, informes de seguridade, onde están as fontes, os hoteles, os restaurantes, os taxis, o sea, está absolutamente todo. Aí tens un correo electrónico, esquimail@gmail.com, é máis un teléfono onde poden chamar e atendemos... Perfectamente, porque claro, Galicia non é só un destino, hai moitos destinos aí dentro de Galicia. Hai moitos. Moitos. Pois ese camiño dos faros levovos moitísimo traballo, seguro que como trasnos que sodes, seguro que lle buscades sempre algunha cousa nova e cada semana topades algo, non? Sempre atopamos algo cando camiñamos, ou sempre estamos intentando facer cousas novas, inspirar a xente para que o faga e para que a xente poda traballar aquí nesta costa e non teña que marchar para Suiza. Ou para outros sitios. Que aínda din que non, pero siguen marchando, saindo de xente de pre. Pois desexamos que tuveras aquí esta tarde connosco e que nos deixares trasnos pois estos minutos que tuvemos contigo. Además, facho de estrarnos de verdad, que os fixete desandando un quilómetro con nós. Pois alegro-me moitísimo. Alegrámonos moito. De verdade, que... Que se, estes faros que sexan furtivos, que al, que alumeen lonxe. Sí. Calumen, calumen. Sí. Alégrome moito. Veña. Que teñade moitos éxitos. Xoviño. Hasta logo, igualmente, Xoviño. Grazas. Bueno, pois despedímonos así con algo de música, que xa Fernando non está preparada. A luz do sol entra polo cristal, a túa pel rozando as miñas mans, o día que nos ven o despertar, e ve que o mundo está parado mirándote. Os bicos de papel nos corpos espidos, pedras de avalar.